رفته سروار زندگی و با پای خیش با پای خیش در پی صیاد رفته ای شاد باز آمده ای شاد رفته ای Oh, چشم کس به خرابات عاشقی چون من خراب آمده آباد رفته ای با اما یاد صفا ز خاطرها کی رود که گفت من کیستم حکایت از یاد رفته ای